الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى المرافق وامسحوا بالرؤوس برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستغفروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ربط ددي آيات كريمة ما سبق سرام اول سر کے ویڈیو یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود ایماندارو لوزونا برکی کمچم دا اللہ سکڑیو حلال تا حلال وئے و حرام تا حرام وئے بیاداغی تفصیل پر ان ذکر چوٹی اسألونک ماغا احل لهم دغدل حلال دی بیارستا بیعویل اليوم احل لکم الطیبات حلال ستاسو دا پارغ پاکی زجزن دی نوسغ اموره مسلحا آغاز کرکی اتیان پس ولات باندی منزل رازا پتوارت سرا کی مدد در تحصیل شی سلور مسلی مخی ذکر شی اغا سلور مسلی بیان شی نو دا بیان دا بلت بیان کا دا بلت رسول غاری خدا دینا مخی کرچ تا بیان کے نو او دس وکا زکا چی دا مسلہ گورے دیر گرانا دا دا کچر تا بیان مشرکانو تا من جوارانو تا نو تاب مڑکی نو او دسور توقع چی پزلکی دی چرتا دا شیطان وسوسی نئی زڑوری پزلور تیابان دی مسئلہ بیان ولیشی ورنا دا شیطانان دی دا دیوزلونو تا دا محبت کو شوی دی نو دا شانتی او دسور توقع او دا او دس نا پس منز وکا کڑیر بود نشی کولی نو غدور کاتا وکا دعاو غالا اللہ ما تا توفیق راکا چی مسئلہ بیان کم او دا حق وینا توفیق را تراکام او پا بی او دا سی کی دا شیطان اثر زیادی گی لکا سورت الانفال کی علت دا ذکر کرے دیتی ویذہب عنکم رجز الشیطان فصحابو باندی باغا جہاد لتریو باران اللہ رب العزت وکو پاگی کے دیر حکمتو نو یو حکمت پکیداو مو چیوئیو ذہبانکم رز الشیطان دا شیطان اغا وسوسی او اغا رو عبداب اکم چزڑکی یروا اغا اللہ رب رزت ستاسونا لری کلام نو دی وزینا نبی علیه صلاة و سلام پرمائی چو دسماتی تزینو فناغو علد شیطان نام اللهم انی اعوذ بک من القبس والخبائث فانا غرم د پلیتو شیطانانو نا کغناری نی او کزنانی زکا چی دا دی دا زی دا دی شیطانانو زی گندی او تا چی کم زی توردی دا غطول گند دی او دا دا شیطانانو کور دی نو دی وجن فانا غوالا ویسو چی بغیر دا دوانا همام تا داخل شو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ان الشیاطین یلعبوا فی مقادیه ویدا شیطانان د دې پرې دغه کې لوبې کوي ولې دا بغیر د نوم د الله نه ور داخل شعر پناه نه لوبتي نو د دې زینا اغذویم باب شروع کیږي دوی مې سر شروع کیږي الامور مسلحه الممدۃ للمبلغ یا ایها الذین آمنوا ایمان دارو اذا قمتم الى الصلاة کلچی تاسو اراده وکي د مانځو اذا قمتم اي اردتم الى الصلاة کلچی تاسو اراده وکي د مانځ د پارام نو مانځ نه مخکې شرط ده چې تاسو با او دس کو او دس ول غره شرط ده او دلتا پدی آیات کی قید دا حدس اغا مزمر دے دانا چی ظاہر دا تبوری بیا خو نفسی منصر او دست پرشو نانا کا او دست دشتے نو بے او دست ضرورت نشت دے نو دا سیا ایو اللذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة وانتم محدثون کلا چی تاسو اراده و کئی دا منزو پداتی حال کی چی تاسو بیو دا سی فاسلو اجوحکم نو تاسو انزی خفل مخونا و ایدی اکم اخفل لاسونا الی المرافقی تر سنگلو سرا دا سنگلو سرام الی المرافقی ایمع المرافقی دا سنگلو سرام لکا دید اطلاق اغا د ترقونو پوری کیږي په یاد باندې لکه حدیث د تیمم چې وګوري نبی عليه الصلاه والسلام اغا فرمایلی دي چې تاسو تیمم وکینو په مټو باندې مڅ وکي صحابه کرام مڅ کړی وا د ترقونو پوری نبی عليه الصلاه والسلام فاته چراغلل اغا تاو فرمایل انما یکفیک هکذا تاسو د پاره د دې سنگلو سره د دې زه پوری اغا مت کول کافی دام نو سنگلی ور سره دې پاو د سکینو پم سپاو سلو دا د فرایز بیانای تاسو وین زای خپل مقنا و ایدیکم خپل مټی ال المنافق د سنگلو سره وانسحو برؤوسکم او تیر کئیلا سنا یا مت کئیلا سنا پسرنو باندی و ارجو لکم الالکعبین او پیخ پلی دفرکو سرا الالکعبین ایمال کعبین دفرکو سرا پلیخ پیوین دی سلور فرائز ذکر شو اولا مخون انزاد و امتی انزاد رین دا سلور میسی دا سر مس و کام اغا نور طول مسا کول اغا بے سنت دی تفصیل حدیثو کی بے گورا وانسو بی روسی کم او درین نمبر دسرونو مسا وکا ورجو لکم الالکابین اخفی ورسر ویندام و ارجو لکم دا دو تق دو قیرتا پدیزے کی جوڑی گی سو کوئی چی ارجو لکم دے پلام باندی زیر راوری او سو کوئی چنا ارجو لکم صحیح خبر دادا چی ارجو لکم پلام باندی زبر دے دا پجر سرا یعنی پا کسری زیر سرا شیاغان وائی مسک اول وائی کافی دی خپی انزلو تو ایستا ضرورت نشتے تسا تشا پاک پا باندی مسک وائی دا غدل کافی دام کدا دوانا قرات شی نو یو آیات پا دو قراتونو باندی ره دا پا منزلا دا دو نفسونو باندی ره پا منزلا دا دو مسلو باندی ره یعنی فنسب یا پا پتحی سرا دا دخو انزل دی کله چې زور راشي د کسنګ چې دلته ذکر شوی دی نو په دې صورت کې د خو انزل دی مراد دی دلته قرات دی د جر الجوارنا دا غي د وجنا یعنی گاوانډي په گاوانډي باندې اثر وشو دا گاوانډي نا نو حکم یو دی خه خبره ده دا چې په زور سره راشي زبر سره نسب سره پتحی سرا نو غسل و رجلین تی مراد دے کلر از ور سرا راشی لکسنگ جیزی کردے نو پی انزل تی مراد دی خوکا پا زیر سرا راشی جر کسی سرا نو مراد تی مسکول دی مسکول پا موضوع باندی یا پا جرابو باندی اغا جرابی چی اغا منعالی وی مسخنی وی مجلدی وی دا چې موټای کې تخفنکاری دړو ورته نور داخليږي په دا باندې ډېر حدیث راغلي دا یو حدیث دی جرابو باندې مسه وکي راغی نه مراد نری جرابي نه دي دا کوم چې نن سبا خلک په کوخه او مسه کوي دا ته مراد نه دي د دې په مقابله کې 40-45 حدیث نور راغلي دي نو دا کلا سوال دا پیدا کیږي چې وګورا وای اخیرا کیه وامسحو برؤوسکم وارجلکم مسبه خپل سرونه او پی نو ایدا دا مسجد سره راغله نه نه دا عتب دې په فرسلو وجوهکم باندې مخکې وای مخونه زینو دلته وای وارجلکم په مر سره دیندا ولې دا رسته ذکر کړلې دا د وډی د ترتیب دا ودس نه چې په انزل غره اخیری تدی نو په انزل پکار دی مته کول نری جراوی پاره باندې نشته ده ډیر شی احادیث راغلي دی پاره باندې و ارجلکم الی الکعبین او فی وین زید فرقو سرا و ان کنتم جنوبا کچرتا سوی ای پا جنوبت حالات کی نو پتحرو تاسو خزان پاکی مبارغ دا عدد دا پارا چی سال المائر سائر البدن یعنی او ببرا سے ٹول بدن تا خیر پزان باندی پری ندی وجزی در نپاتی نشی برپور کوشش وکام چل تا وجزی در نپاتی نشی فتو حرو دا شانتی اغا پوزا گور خط پاکا خسن کا پدی کی گور شیطانان پراتدی او غسل کی دا لازم پکار دا زکا چی دا پرزی خلی تاو بوا چوا غلغلی وکا سیگمو تاو بوا چوا مدمزا استنشاق دوانا وکا نو خکو شش وکا چر تا گندگی پکی پاتی نشی چی بیا رستا پوزا کی گوتی وی او مالتی رو باسی منزا تا ولاری او منزا کی پوزا کی گوتی وکی نو دا خاندا دا خاندا دین الارشا او خکو دستا پاکا بیا منزا تا ودری گانو فتا هرو سره بری بانی دیر بری اختاری اکثر پختانه دا شی کئی از اقلب امتا چا پکری دا ندا شی مکوا ورچا مانتا ورچا پوزا خب پار سون کا دیلی مار دی پیلا گو دی دی دا کار مکوا سره دیر بری اختاری پاس سره تب ورطا اوری یو پیر بورطا اوری دیر کسان دا شی کئی جو ورطا دیر بد بد گورم اخو یار آقا ایستا نپوی کیو بیایم ورطا دا کتا ورطا بچی ورطا نکری رگا خود بنده ولی دا شی که نفرت دخل بزان نپیدا که نو فتحرو تاسو خزان پاکی و این کنتم مرضا کچر تاسو مرضان یای اوالا سفرین یا وی فسفرکین او جا احد منکم من الغائط یا راشد او تند تاسو نا اغا کندیتا کندینا سمراد یعنی مخی باہو لیٹنگان نو جور جور کندو تا بخلق میتیازو لطلو نو راشی یو تند تا سنا اغلوی بولو تا اولا مستم النساء آیا دا چی تا سمسکی اغزنا نو لرا لمستی زنانی سرا بشهوت و لذت عموما لدی سرا تشی خارج شو منی وطا یا مزی وطا یا ودی وطا نو دستی مات دے او دستی پدغ سرامات دے پا مطلق لاس تش کولو سر وریا او دست نماتی گی آغی سرام مینا زیاتی گی قبول قبل دکنو پا غی سرام ستا او دست نماتی گی مینا ور سر زیاتی گی یو مسئلہ پکی آدکا مسو زکر آغا زکر مسا کول اکثر خلق جنازہ کی اللہ مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا دي ورقا تمرغري وذكرنا وي وردا دي دغت وي او دا معمولي زور زي فرح دي الفاظ سيئة دا وي مانا بدليجي نو مسو ذكر اختلاف دا علماء دي فمسو ذكر كي تنقض الوضوء باركي شي بغير دا كفرنا بدون حائل مسري كون او دستي ماسو كنا اختلاف دا علماء دے دوان طرف تا حدیث تے مذهب دا مجمور دا دے امام مالک رحمہ اللہ ہم وی سد دلہ دا سلقنا ہم وی علامہ شوکانی آغا ہم ذکر کئی آغا ہوئی چی انبوس رتا وی بالکل چی مصدقون او دس بکے حدیث حوالہ کی داور کئی وی انبوس رتا بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ چاچی ذکر مس کو نو غبا ودس کئ بدون حائل بغیر د کپڑے نا او دویم قول پکې داره چې لا ينقض الوضوء او دس نماتیگی هو مذهب الحنفیہ آغا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل ابن منذر ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا غیم دا قول لے چی او دس دی نماتیگی حدیث حوالا کی داور کئی وینطلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال دا فرمائی خرجنا وفدن حتى قدمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من قوته نبي عليه الصلاة والسلام خواته ورسيده فبايعناه وصلينا معه بياتا مرسروكو منذ مرسروكو وفلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة نبي عليه السلام قال منذ نجاء رجل يوسره راغي کانو بدویون بدو تپو سید نبی علیہ الصلات والسلام نو کوړتوی فقال یا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاه دا سړی بارک سوې چې ذکر مس کو مانځه بارک کتاب یو دته شو کنا نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې هل هو الا مزعت عنك او بزعت منك ولی دا ستا دا جسم یو ٹکڑا ندا ستا دا جسم یو ٹکڑا ندا کمتا دی کونو خیر ری فدی سر وی او دست نماتی نو دا بل حدیث چی را غلی ری دا سر بسکی دا حوالا در مختار والا دا شاندی پتاوا دار العلوم شامی آگی که دا ذکر کری دی وی مستحب دا دی چی تش لات وینزا زکا چی نافاک زیده نو لات وینزا لات انزل کافی دی والا هوس یو مثلا هغه دادا کم سره او دس ماتیږي تس د ټچ کول سره نو قران کې چې وای او لامستم النساء لکه مونږ اوس ویلو کتا سو مسکړي زنانه ولرا چې هرڅه دې خدي سره لاس ولګاو نو دس بکې نو دا کنایه ده د جمانا نو کدا مس ذکر سرا سوزی نو حالا باو دست که کتا پا ظاہر باندی عمل وکی نو بیا خو پا تش لاس تش کولو سرا زنانا تراغی سرا و بیا هم او دست ماتی گی کنا حدیث کی راغلی دی مس ذکر ذکر مسا تش مطلق مسا کول مراد ندی ستی ہوتو نو حالا بیا باو دست که دا شانتی زنانا کتش مطلق مسا کولو باندی او دست ماتی دلوی لکلام استم النساء خدا دین مراد زنانا دی مسکرا دا شهوت دا وجینا دا لذت دا وجینا او سلیک وشو سنکتا خارج شوانو حالا و بیا او دست که کدر نو نو دست تمانی نشته نو دی حدیث که دی کما خبر ذکر شوی دا سی تاسو که ذکر مسکو نو او دست بکوی او دست بکوی خو مسو ذکر بی شهوتین و لذتین دا وجه دا شهوتنا یا دا لذت دا وجه نمتا شو ستی اواتو نو دا سی عدد باندیشتی ورنا دا بل حدیث چی ده حل هوا نده دا الا مزعتون دا خوی و تکره دستا در بدن تا کسنگا چی لامستو من نیسا زنانو سر لاز کشکولو بانده که او دست ماتی ده نو دا با خطول او را خلقو بیا او دستو نکوله نو هر وقتی خطا چی مرسره کیگی نو ده نمراد چی سا اواتو نو علا او دست عدد باندیشتی والله اعلم سش مسکولو باندی احناب و قول دی دغشان دی پتاوا دار العلوم والا دیوبان علماء اغیم وی شامیم لی کری دی دغشان دی امام احمد بن حنبرم وی امام ابو حنیف رحمه اللہ وی ابن تیمیم وی ابن منذرم وی چی پا دین مراد اغسط و تل دی تش پا مسکولو باندی او دست نماتی گی کهو چی خیر لی خقا بردام نو فرمای اولا مستم النساء یادا چه تاسو مسکی زنان اولارا فلم تجدو ما ال کتابی انمون دیو بولارا فتیممونو تیمومو وغا سعیدن طیبا فغخاو رفا کبانی تیموم تفصیل مکی شویره فامسهونو مسکی بوجوهی کم اغمغن اقبل و ایدی کم لاسن اقبل یعنی نیت ولو کا مخمان دل استیر کا ضربن ولو کا لمٹ وانی مسو کا منہو ددی خاورنا منہو اے من التراب دا زمیر تراب تراجے دے چھ خاورو باندی مسو کا ما یرید اللہ ندی اللہ تعالی لی جعالا چھو گرد علیکم بتا سبانی من حرج ستنگ سیا اللہ موتا لدیر اسان دین راوستے دے خوش موتا ایزان تگرانو نو بیاگرانی اللہ ویزا اسانی کوما ولیکی یریدو لیکن اراد لری اللہ تعالی لیتوہرکم چی پاکی تاسو لرام ولیتم نعمتہو علیکم عدد پارا چی پرکی پتاسو باندی اغفل نعمتنا ولعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو دا اللہ تعالی شکریہ او باسی دا اللہ شکریہ ادا کئی وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمتنا دا اللہ چی پتاسو باندی دی ومیثاقہ الذی واثقکم دا متعلق دے دا ابتدائی سورت سرام چاول کی ویلیو اوفو بالعقود لو زنب وکینو دلتوی وذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ یاد کی نعمتون دا اللہ تعالی یعنی توفیق دا اللہ تعالی یاد کام یادا چی تش دوڑی دا او بدی ورے دا نعمتونا کوی دا یوازی ندی دا خو اللہ کافر باندی هم کیا غلا هم دوڑی ور کئی هم ور لو بور کئی نو دا صرف ندی نعمتو آغا دے چی اللہ تعالی مخی ذکر فاتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینا ما بتاسو ماندیخ پل نعمتو نبرکو اوستاسو دا پارمی دین اسلام ورکڑے دے نو دا دے شکریہ دا کام وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمتو ندا اللہ چی بتاسو باندی دی ومیساقو اللذی وعدہا واسقکم بی چی پوکوالی کرے دے ستاو سر پاگی باندی لو دے موتانا غستے دے لستو بی ربکم قالو بلا اذ قلتم سمعنا کل چی تاسو ویریو سمعنا منگو آوریدو واتوانا منگو منل واتقوا الله نو دا اللہ نو ویریگا ورے پدے طولو احکاماتو باندی عامل شا دا اقبل کا دا اللہ نو ویریگا دی بارکی ان اللہ بے شکا لعلیمم بے ذاتی صدور پوئے دے دسینو پرازنو باندی بیا يا ايها الذين امنوا اي من داروا اذا قمتم من الصلاه كلجتا سودريغي كلجتا زيرا دو كيد منزو فاسل وجوهكم ما كن من ذا خطر قد اودس كي ودريغا الله ز اودس كوم چه طهارت بدني ميوشي دا د منزه د پارا شرط دي چه پدي باندي منز وکما او منز تا حکم دي فرض دي دا زما د پارا جنت تر تو ذریعہ وګرځي نو اذا قمتم الى الصلاه فلذي تاثير اد و كيد منز باسلو جوكم نو وينزي ما كن اقل وايديكم ولا سن اقل متي فلير المرافق د سنگلو سلام وامسعوا بروسكم وارجلكم ومسكي فلسرنا وارجلكم وينزي قير الكعبين دفعكم سرام وإن كنتم جنوبا كشري ايتاسوا وجنوبا دالاتي فاتطهروا نزان ورخفاكي وإن كنتم مرضى كشري تاسوا مريضان ولا سفر ياي فسفركي او جاء احد منكم يراشر وتند تاسنا من الغائط دا وكندنا دا غلوی بولنا او لامستم النساء آیا جما وكی دا فلی بی بی سرا فلم تجدو ما ان او بو بیا نمومین فتیممون تیمم وغی سعیدا طیبا فرخاو فاک باندی فامسعوا بوجوهكم وتبيق المخنا وايديكم او مرتي اخبلي منه تدي خاورنا ما يريد الله ندي الله تعالى ليجعل عليكم شو غرزي تاسبان لي من خرج ستنسيا ولكن يريد لكن غاري الله تعالى ليطهركم شفاكي تاسلا وليتم نعمته عليكم وديد فراش فراوالي وكي